نا کسان چې مسلمانان دي والذین هادو کسان چې یهودیان دي ونصارا عیسایان وصابین او صابیان منا منا بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړو په دې کې من امن منهم بالله والیوم الاخر چا چې ایمان راوړو په دې کې پاللا والیوم الاخر او پر ورځ د اخرت او عمل صالحا او عمل وکو نیکو فلهم اجرهم عند ربهم تدیر پارا ثوابنا لذیری عند ربهم او تدیر رب سخا قوت اعتقادیه او عملیه چې چا سم کو نو دو فیده و ملاویگی یو توی تکمیل پا دی اعتبار سره چی جلب منفعاتی وشی او دویم پا دی اعتبار سره چی دفر مضررتی وشی یو دا چی فیده را کاغی فلهم اجرهم عند ربهم تدیر پارا سوابون ددیری عند ربهم تدیر رب سخا او دویم دفر مضررتو ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون انا با پا دی بانده سیاری ولا هم یحزنون انا با دی غم جنویم دیده پوری خطاب اول وو اگر سرد تکمیلی و تتمین ختم شد و آخر دوانا الحمدلله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اید خزنا میساقکم و رفعنا فوقکم الطور خذو ما آتیناکم بقوت و اذکرو ما فیه لعلکم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. دویم نوعا یا دویم خطاب دے پدے خطاب کی ددید مشرانو درے خباستون ذکر کی او جکم موجود یہودیان دی نداغی سلور ڈل ذکر کی دمشرانو غد دری خباستون ادا دی. اول اعتداء فی السبت ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت او دویم التاخیر فی الحکم الشرعی شرعی حکم کی رستوال راوستل ورتے ہوئے چغوال آلکے نہ پکارو چغوے ذرا لکڑی وا نہ دونوں گوئے میرے پکے جوڑ اکڑے دونوں تپو سنے پکے جوکڑو چہس با اکٹے تے جوڑ کو پاس کی گی یا نہ پاس کی گی. التاخیر فی الحکم الشرعی شرعی حکم دے ول رستو والے کے سونا زر چین پائے بانے عمل کا. اور دریم چکم پاک خلق دے پائی باندے تو متن لگول ددی کارو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَاتُمْ بیا بدائے نرستو پدے خطاب و نوع کی دو یہودیان سلور ڈلی ذکر کی. اول ڈلا ددی دا امید مساتے چی دی با ایمان روڑی پچا چی مہر جباریت لگی دلی اگی ایمانو نہ روڑی دا خواہ خلق دے چی دا اللہ دا کتاب تحریف یہ کڑے دے. دویم ڈل و ذکر کی منافقان پر یہودو کے منافقان شتا. اور دریم ب ذکر کی امیون امیان لا یعلمون الکتاب نپوئی گی پا کتاب. اور سلورم مخصصین لانفسهم بالجنہ آک آسان چیزان یہ دا جنت ٹیکہ داران جو کڑی دی او ویچ جنت تب صرف منگزو نو دا خطاب ثانی شو خلاصے دا خبر شو چی درے خبائس داغ مشرانو سلور ڈلے دا موجودو خلقو اغب ذکر کی. دیتا کتا امراض سلاسوے دا یہودیانو ناغوم سیدہ چی پدی کی دا اللہ دا احکاماتو نڈڑا کولو دا دی بل مرض داو چی ہی لباس خلقو ولقد علمتم اللذین آترو. اور درم مرض دا دی داو چی تعمق ایکو ڈنگو تا کزیدل کتابیر بدلے ال تکی ڈنگو تا کزیدل نو پکارو بس ظاہراً چکم حکم و اغم ان الپکارو. علامہ علوسی تفسیر کی لکھی دا عبداللہ ابن عباس پر روایت ہو چھ موسیٰ علیہ السلام کل تورات روڑو نہ پائے کے ڈیر گران گران احکام ہو نو دی داوے چھ یار زموں گا پہ سمے نہ راضی نو جبریل تے حکم ورکو چھ دا جڑ جڑے دے غر دار اوچت کا غر د ویخر اوچت کا رابرے کا پے گویا اللہ مالوسی دا لکلی دی چی دا غر چو دے دا ویخر اوچت کڑو سیسے والا راپورتا کڑو تفسیر خازن کیوں دی دا عبداللہ ابن عباس پر روایت ہو چی اللہ حکم ورکو جبلن من جبال اغوی چی او غر دے دا غرونو نا نو دا دا ویخ نا روچت کا اور روچتے کو حتی قام علی رؤوسہم دے ردی پا کپرو باندے دا پاسا کی خودو دا دے تفسیری بارت نم دا معلوم شولا چی دا غریے دا ویخ نا روچت کرو دا کپرو دا پاسا کرو دا زکوائی چی اس پہ او مسئلہ مرتب کو اور تفسیری جمل کے دا سی دی چی دی کل سجدہ کولا نو پا خیس ترگبے لغون تک دے غر طرف تک قتلم چرا وزیگ دا باندے او کنرا ورزیگی. اب یا تفسیر مذہری خبرہ آما کڑے دا چے وسم پا یعودیانو کے دا طریقہ جاری دا چے غی کل سجدہ کین نیم مخ لگی او پا یو سترگبانے لگا خوا دے خوا گوری او دا وی چے ارد آغا سجدہ وا دا ہے اد دا سجدے چے دا دے پا برکتو زمونگنا اللہ عذاب پورتا کڑے دے دا طریقہ بڑے رضی دا خبر چې مونږ وکړلا نو د دین دا معلومه شو چې څه خیالات نو دا څه نو چې معلومه دل چې غنه دا غر روچت کړه شوی دی او په حقیقت کې روچت کړه شوی نو دا خبره غلطه را دا چا کړی دا دلته پدې ده کې تفهیم القرآن د مودودی هغه دا ویل دی پهاړ کې دامن میں میثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورتحال پیدا کر لی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پہاڑ ان پر آ پڑے گا. دا غرب لمن کی چکلت دین وعدہ غستلا ندا سے یو خوفناک صورتحال صرف پیدا شو کہ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ نہ خدا سے معلوم دلا کہ گویا گویا ہم ددا کے رپارا دی چی وہ نہ خدا سے معلوم دلا کہ پہاڑ ان پر آ پڑے گا چدا غربا فدیبان رو غرجی گی. دا خبر ہے ذکر صحیح نہ دا چھ قرآن کریم کے بل دے کے صفا راضی وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَا نَتَقْنَا دَئِ تَوِی چھ مونگ دا ویخنا دا جڑنا دا بنیادون نا دا غر را پور تکڑے دے حقیقی معنی ہم دادا حقیقی معنی مونگ غستیشو ذکر چھ اللہ پاک حکم ورکڑے دے جبریل تا چھ روچت ایکا نا دا مجاز لو طرف تا ضرورت نی. دویم خبر دارا چی دو دغ عبارت دا تفہیم القرآن نا خدا معلوم شوا چی دا غر دا خیالاتو پہ اعتبار سر اوچت معلومی دو او قرآن ویلی دی بلدے کہ انہو ذلتو نو دا گویا صاحبانو چھترے گون تکیوا چی کم شی دا خیال پہ اعتبار سر اوچتی دا غی تشبیح دا غسی سر نور کو لکی گی چی اگا واقعی اوچتی چترے واقعیو چترا صاحبان واقعیو چتی او تشبیہ ور کڑے دا کہ انه ذلتن معلومی دی چ دا غر واقعیو چتو او دیرا بر کڑے وو او قران ور پسی دم وی دی والتا ایت کہ وزن انه واقع بهم زن دا دی وقوع تراجع دے رفع تنا یعنی زن دی گمانو کدا غر درا غر دے دو پخپل دان باندے نو کو قرآن زون ویلے دے نا زون خود تخیل نا قوی دے کنا خیالات کمزوری دی او زون داغی نا اقوا کیفیت تے صرف چھ کم شے پا خیالاتو کی اوچت شوی پاغی باندے دے زون اطلاقو اگر نکی گی. دل تا یو بل اشکال لے دا خبر خوش والا چھ غرے پی راپورتا کڑے دے اوچت کڑے دے و یردا خود دلا اکراہ فی دین خلاف تے پا دین کے حضور نشتا چھ پا زور احکامات و طرف تراولی نظم استادان کو آسان جواب کی دے تو اراعت القدرت اللہ صرف پل قدرت خی چیز دام کولی شم چی دا غر دا ویخ روچت کم ستا پا کپرے ستا را کپرے دا پاسا اغا ادرو ما دا زد کولی شم. او بعد خلقو دا جوابم کردے دویم چی دو سیزون جدا دی یو اکراہ دا زور چلولی پا دین کے پا عقیدہ کے چھ مسلمان شکنی وجنم دے دا پا اسلام کی رشتہ اسلام دا تعلیم مونگ لنرا کی چی پا زور خلق مسلمانان کوا، اسلام دا توری پا زور نده چلے دلے. ہاں دوے ما خبر جدارا، پا عقیدہ کے حضور نشتا لا اکراہ فی الدین، دا دین نا مطلب الاعتقاد ایمان، خو لیکن چی زانتا مومن ہوئی، ازانتا مسلمان ہوئی، او زانتا دیندار ہوئی، ازرار چا نخ مسلمانی ہم، او بیا پا اسلام نا چلی گی نا بیا زورشتا، دوبارہ بیا پدے کے زورشتا دے. اکراہ فی الاحکام او اکراہ فی العقیدہ کے فرق شو، مسلمان دے او منزل نزی نا کچھتا آرڈیننس جوڑی گی چیل سزا بولا ورکو من سیدہ. ولی دا حدیث نا ثابت خبر دا نبی علیہ السلام فرمائیلو دلل مرازی چی چاہتا ہوئے مچی تی مامتی شورو کا ازو گردم آچے کم دا منزنا رستو رستو کی گے کورونو کی منز کی نچی ددی دا کورونا پاور ستی کما ویس وزو ما نا احتساب شتا حسبا اکٹ ٹک دے کچر تا مسلمان لسزا ورکے چی تا ولی منزل نرازی گورنر سے منزل ولی نرازی صدر سے منزل ولی نرازی دا سزا ورکے نو دا اسلامی حکومت کے شتا پدوالو کے فرق دے یا غل لے یا ڈاکو دے یا بل یا انسان دے او غل سزا ورکول غواڑے شرعی طریقے سرا ندا ورکا اب دانوی چی ایرا پا زور مسلمانی ندر آگلے مسلمانی کو پا زور ندر آگلے او تو کو مسلمان اسلام تا نرا دے نزور شتا پا دے فن کے دوک کلی کتابو ندی یو کتاب دے دا ابو العلا حنبلی الاحکام السلطانیہ اور دویم کتاب دے دا امام ماوردی اغام پا دی نم بانده ده چیره او سره کازی شی، مفتی شی، امیر شی، وزیر آدم شی، باچا شی، اسی وزیر شی، نده با سنگ اسلامی حکومت چلی، نده آغی طریقه پایه که ذکر کردی دی، نگویا دا جواب شو، چی اکراه فی الایمان او اکراه فی الاحکام که فرق ده، دا سی اکراه او اجبار که ام فرق ده، مخیویلو چیره مونگو منزتا دعوت ورکو، نہ چکل پیسہ لکولا نہ تپوس تو شو چی سزا بور کوئے چی سوک مانزل نہ راضی نہ سزا و مقرر روئے وی نہ صرف ترغیب بور کو چی اللہ بخ مانزل راش نمی و ملگر و غور تو ہوئے پائی میٹنگ کے چدا کو تبلیغیان کی تاس طبیعت نشتا عیدا سے گرزی چی اللہ بخ مانزل راشا اور حکومت کم دا سکی گی نہ زدہ کے خاص فائدہ نشتا اور کہنا سا آرڈیننس نافذ کوئے چی چا منزو نکو نا دا بے سزائی ناغا بیا ٹکتا. بہرحال خدا دا آغی دا نقض عہد سزا شولا غرے پہ روچت کا قرآن دلتوی اتور تور ستوی سوکوی ہر یو غر توی لکی گی اسوکوی آدھا سے غر چی غصر سبز شادا بی بیا پا دے کہ دو قول دی ٹکی کے چی یار دا دا عربے ٹکے دے یار سریانے ٹکے دے دا خلیل قول خدا رے چی دا یو خاص غر دے دیتا جبل المناجات وی لکی گی وید خدنا میثاقکم کل چواغ سلمونگا پخ وعدا استاسونا ورفعنا فوقکم پورتکم مونگا استاسو دا سرون دا پاسا تور تور غر خضو ما آتیناکم دلتا با قلنا مقدری نچو قلنا مقدری نا با فیل فائل شی نو خضو با محلا مفعول بہی شی اوے منگا قلنا اوے منگا خذو ما آتیناکم بقوتین واخل اغا احکام قبول کے اغا احکام آتیناکم چمنگے تاسو تدرکو خذو عقیدو ساتے عمل پیم کوئے بقوتین پا مضبوط یاسرا واسکرو ما فیہم او یادوے اغا احکاماتو فیہ چپدی کتاب کی دی پا تعلیم و تعلم سرا حکمت دا ذکر دارے لعلکم تتقون دا دیر پارا چی تاسو زان بچ کے دا لعلکم تتقون دے والا حکمت ذکر کا چی پا دنیا کے دا تباہ نہ بچے اور پا آخرت کے دا عذابون نہ بچے خضو ما آتیناکم بقوتن دا قوتن نا سمراد دے تفسیر قرطبی یو مانا کی بجدن و اجتہادن کتاب کے بڑیر کوشش کوئے دیر محنت بکوئے آسمانی کتاب دا پارا با محنت دیر پکاری دویم بنیتن و اخلاصن دا بخ پا اخلاص سرا و پا کلی نیت سرا خلقو تخیر درم بکسرت درسی ہی و تدریسی ہی دا قرآن یا دا بلس با اغوخ کی آسمانی کتاب او اس قرآن دا دے و درس و تدریس دیر زیاد کوئے سلورم العمل بما فيه پدے کی چکم احکامات تی پاغی بانے با عمل کوئے وذکروا ما فيه ددے مانا را تدبروا ما فيه سوچ کوئے پدے کے ددے اوامر اگا پا زیر اوڑے دا یہ روے ما دا برباد اوے ما اب یا تفسیر قرطبی کے داری مفسر لکی قل تو هو المقصود من الکتب دا ٹول آسمانی کتابونو نا مقصد دارے العمل بمقتضاها چی دا دی کم مقتضار پاگی بانے عمل کوا لا تلاوت و باللسان دا نا چی صرف دا قرآن تلاوت کوا یار تورات تلاوت کوا اگا وقت کے کسوک تلاوت لزور ور کی او ختمون زیاد کی بلکہ اغوی کا ترتیل و تجویدو می قاری خو عمل پی نکی نفع ان ذالک نبز اللہ دا دپری خود دا قرآن دا امام شعبی بھی امیدی دی او سفیان ابن عوینہ امیدی دی بیدن سائی اور روایت دلتا ذکر کردے انا من شر الناس رجولا فاسقا یقرأ القرآن یو سڑے بھی ام با قرآن وی او ام با بدترین شری انسانی شری با قرآن وائی داولے وی با قرآن خو عمل با پینکی ذکر امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی لی دی چھ قرآن با اغسو کم وی چھ ملا خیر فیه چھ غدر بے خیر کسی داغنا بغیر دا شر نبل کار نکی گی خو قرآن بوی او امام ترمیزی روایتم نقل کرده دی چھ نبی علیہ السلام یو وقت کی داو فرمائی برے او قتل چھ دا سی وقت را دا سی یو وقت بی چھ دا علم دا قرآن با پور تشی نبی آئے و صحابی تا پوس کرو چیر مونگے خو بچو تا خیو نسنگ بپورتشی نبی علیہ السلام ورطوئے زما خدا خیالو چی تا دیرو خیارے یہود و نسوارا را تورا تو انجیلو خفل بچو تا خی خو چی عمل پہ نکے ندے سرا آ کتاب ختمی گی داغے اگا حیثیت نا پاتے کی گی او دا موتا روایت را عبداللہ ابن مسعود نا نقل کردے دے چی تا پدا سی زمانہ کے چی پدے زمانہ کے لستون کی حکم دی خو فقہا و پو خلق پہ زیاد تی بیابا یا وقت دا سے راضی قلیل فقہا اوہو فقہا با کمی او ویون کی بڑی ری اسے بے ویر دیر خو پا مطلب بے سکن پوئی گی دا تفسیر قرطبی کے دے دے کے دا بقوتن تشریح کرے دا وَذْكُرُوا مَا فِيهِمْ یادوے اگا چھ پا دی کتاب کی دی لعلکم تتقون دے رہ پارا چھتا سزان بچ کے پا دنیا کے دا ہلاکتنا و پاخرت کے دا اللہ را عذابنا نوشو دی خبرو من لسم تولیتم من بار دالیک دار استبعاد دا پارا راجی دون تفاوت و فرق تو گورا دا بیان دا مرض دے تولی ڈڑا کول دا میساق نروستو سما تولیتم من بار دالیکا بیا ڈڑو کڑا لتاسو منبار ذالکا پس دغه پوخ لوزنا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہم کنوی دا اللہ فضل پتاسو دا اللہ مہربانی تفسیر دا ابو سعود اغلی کی بل امحال و تاجیل العذاب چ مہلت در کو عذاب دن روس تو کو لکن تم من الخاسرین خامخا وے بتاسو دا فورن تباہ کی دن کو نا دلتا خاسرین دا مانا چ ڈیر زرب تباشی ہوئے دلشی ہوئے اگر غرب دربانے راپرے ہو تو چکنکڑی بے وے لیکن دا اللہ فضل و رحمت ہو چھے دغ شانت کار اونکو دا سے اپرے خود لے سم تولے تو من بعد ذالکا تولی دی توی ڈڑا کول چھے اوشے جسم لری او غدا غزین روان شیو ڈڑاو کی رستو پا اعراضو کے استعمالی گی یعنی اصل استعمال پا جسم کے دے او پا عرض کے پا دویم نمبر دے استعمال لے چکل دے یو حکم نے یو سڑے ڈڑو کی یو عقیدے نے ڈڑو کی نہ دے تب یام تولی وی لکھے گی سنگتا سو تولے تم ممبار ادارے کا ڈڑو کڑا تحریف ستا سو کار دے اغمق کے یہودیان مرضوں نے چوکھو لو او دنیا پہ تاسو اخلے او عمل پہ تاسو پریخے دے بلکہ دے رہ سکے اس بہ رستو چھ انبیاء تاسو وجری دی کفر او عصیان تاسو کڑے دے فلولا فضل اللہ علیکم تفسیر روح المانی کی داسی دی چھ فضل دا توبے توفیق دے فلولا فضل اللہ علیکم کنوی اللہ فضل پتا سو چھ تاسو لے دا توبے توفیق در کو ورحمتو دا اللہ رحمت چھ دا توبے دل بیا قبول اکڑا نتاسو پاغ وقت کے فوراں دا تبا کی دن کو نوے دا یو مرض یہ ذکر کو دویم مرض دا حیل بازے نقشہ الاعتداء فی السبتو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا دا ستاسو دا مشرانو یو پورا تاریخ دے او دا یو مسلم واقعا دا او دا اغینا ایسو که انکار نشی کولے چی دا سی کار شوی دے ولقد علمتم اللذین اعتدو دا مشرانو خباستے دے دا لام دار تاکید دا پار قسم دے چی تاسو تا پتر دے خبرے لام ابتدائی تاکیدیا علمتم دا پا مانا را عرفتم تاسو تا پتر علم و معرفت کے لگ فرق شتا علم دا دے نمخ کے دا علم نمخ کے چرتا اوما جہل نی معرفت نمخ کے جہل ضروری دے او دا علم نمخ کے نر ضروری دا سے منویری شو او آئیو با اللہ عالمن خو اللہ عارفن دا ٹکے غلط تے دا علم تقاضا دا ذات دا معرفت تا علم دا اللہ دا ذات معرفت یا دا یو سیزو دا ذات معرفت یا دا یو سیز دا احوالو پی جنگلو لکہ یو کسوی علم تو زیدن قائمن علم تو زیدن ضاحکن نو علم و معرفت دوارو کے لک فرق شتا دلتا پا مانا دا عرفتم سرشو چی دا عرفتم پا مانا شی نو فرق بدارو دی چی یو مفعول بغواری او اللہ مالوسیم ویدی دی چی دیدے که دا علم پا مانا دا معرفت سرشو نو زکا یو مفعول بیهی اغا غواری ولقد علمتم خامقا تاسو تا پترام اللذین دا حال دا غچا اعتدو منکم چی زیاتی اکڑ دے منکم ستاسونا فی سبتے فحکم دخالی کے فقلنا لهم فسوی منگا دیتا کونو قردتن خاسین شیطاسو شادوگان زلیلا فی سبتے اے فی حکم سبتے دخالی چکم حکم دے رابطے دور دے سبت دا دیکھ پلا مانا را قطعا دار ثبوت نماخوز دے اور دے ثبوت مانا را سین بے ووتے راحت او آرام یا ثبت قطع او پریکول توی رکی گی زکر چی در طول سیزون پیدایش پا دے ورس کے قطع شو یعنی ختم شو دا سی لباس خلقو میان بے نیول دا مدینے اور شام پا میانس کے یوزے دے اغیتا ایلوی لکی گی دا سمندر پا غار دا خلق آبادو دا داود علیہ السلام زمانہ دا وَاسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرَ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ادلتوی اعتدو منکم فِي السَّبْتِ اعتدائے داوا شریعت پدیبان پابندی لگولے وا چی تاسو بر خالی پورز بان اخکار نکوئے خو التا بر خالی پورز بان میان دیر زیاد راتلل شرعن دو بو دو سر دو پاسا اخکار اخکار وقت پر نظر راتللو قٹ قٹ میان بو دو خالی پورزو ذکر پاک ورز باندے میان نیول حرامو ویوما لا اثبتونا اللہ تاتیہم اچھر خالی ورز بانوا نبیاو میان خکارکے دلوم نا ندیدہ سے چلو کو چھر جمعے پا ورزو نزیارت پا ورزو لختی بے جو اکڑلو میان باق والار نورخ بے بند کو نبیاو پا بل ورز باندے خالی پا ورز نا بے اتوار پا ورز ور پسی لارلو نمیان بے رانیول نکہ چا بو تو چ گورا دا میاں خو تاسو باندې بند دی آرام دی دا خالی پورز و میاں ننی سے دا خالی ورز کدا دے توار رز دا نخ پو دا خپے ولا پاغه وخت کو بو تا کڑی دی یعنی بانی یہ جوڑی کڑی دی دے توی ہیلا ظاہر کیے حکم من خو دن دن نے شیوان کڑو ہیلم تا کہ توئی دا دیو جن مفسرین وی جیلے سزا ور کڑلا چ د دینے شادوگان جوڑ کڑلو دا شادویت امزک جوڑا کرلا مفسرین وی کذالک اعمال هؤلاء ابن کثیر کی دی چی دا دی دا کارون چی وو نو دام ظاہرن حق و باطنن دا حق نخلافو نو دا شادو چی دا نو دا پا ظاہر کے انسان معلومی گی اندامونو تے گورا دا انسان گون تک اخکاری خود دن نا کیفیت پا کٹول دا زناور موجود دے نو چی دی سو کڑو نو جزام ان جنس العمل جیسا کرو گئے ویسا برو گئے نشادو گان اتنے جو کرلو اور حافظ ابن کثیر لکی چھ کم کسان ایلی کی نا اغیر امد دے عمل نا اوی ریگی دار یہودیانو کار دے لا ترتکبو مرتکبت الیہودو فتستحلو محارم اللہ بے ادن الحیل وہذا اسناد جید بالکل کرر روایت تے حافظ ابن کثیر ہوئی اللہ مالوسیم لکی دا دی واقعی ندا معلوم شولا چه گوره پا دین که دا زان نهی لی جوڑول دانشتا علا تحریم الحیل فی الامور دا سی امور چه شریعت دا اجازت نده ور کرده دا دی آیت نا پا دی استدلال لی چه دا ناجائز سود دا غیر جائز کول دا پا رئی لی که دا سی نور کم سیزو ندی دا ایر پا رئی لی که ان غلط ایلا دا چل ول چې ورتوی هغه په دین کې نشته چې اسی ظاهرن ول رنگ د دین ورکه او دنه بی دینی موجود وي د دې مبارکه مفسرین دا لیکلي دي چې د غشادوغان چې جوړ شو د صرف یو سه روزه تیر کړي دا درې ورځې وو بیا مړ شو امام مقاتل پاتم اورز باندې د دې مړ کول ذکر کړی دي خو لیکن درې ورځې اکثریه خلک یادي کارڈ آف تم شوا خلق ختم شوی دی او ابو بکر ابن عربی اغوی چی دار عاشوری و رزوا خلیکن دا کم خبر چی مشعور دا جاوز کم شادوگان دی دا دا اغی و نسل دا خبر غلط را زکر تفسیر قرطبی کی دی چی ابن عطیه ویلی دی چی کم کم ممسوخ شو سیو سڑے دے مسخ شو خلق دی مسخ شو نہ نسل بیان نشی چلے دلے دویما خبر دارا چی دا خود مسلم پر روایت کیوں دی ان القردتا والخنازیر کانو قبل ذالکا دا دے واقعی نمخ کی شادوگان موجودو دا بنی اسرائیل چیو دا دی نمخ کی شادوگان موجودو خنزیرانم موجودو نو دا سا مطلب شو چی دا وسنے نسل چی دے دارا اغیر ندے دا صرف دا مجاہد قول لے اوغا ٹک نرے شاد قول لے دراغی تفرد دے چی یرا صورت نو مسخ شوی از رون مسخ شوی پا دیت بار سر چی واضح نا قبلو نا جمهور وی چی دا دی کم زوانانو دا دی نا شادوگان جوڑ شو او چی دا دی کم بوداگانو دا غی نا خنزیران جوڑ شو جعل منهم القردتا والخنازیرا وعبدت تاغوتو ابو بکر ابن عربی داغ خبر بالکل صحیح دا زکاغی دا فرمائی دی چی نا داغی دا خبر صحیح نا دا چی دا فرمائی دی چی دا وسنی شادوگان دا اغی نسل لے یو روایت راضی مسلم کے ان امتا من بنی اسرائیل لا یدرا ما فعلتا دا بنی اسرائیل یو امت دا سمجھتا چی پتہ نہیں لگی چی سرس ما فعلت چی سر سکارو کڑیشو نبی دا ویلی دی دا منگکان چی دی دیتا چی دا اوخانو پی که دی نیس کی اور دا گڑو بیزو پیو تک دی نداس کی دا روایت یو نقل کرده بل دا مسند احمد یو روایت تی نبی علیہ السلام لی یو خادمه چارا وستلا سمسارو نو نبی علیہ السلام وی دا خوزن خورما نو دیمو فرمائل لعله من القرون التي مسخت شاید چې دا د اغي سيزونو سره تعلق ساتي چې پائے کې مسخ راغلی دا دو روایت چې رمنګا کانو او د دوبو د خادمه مونږ ذکر کړو دا راغه دلیل له چیرې دا څه کېدیش خو جمهور وی چې نه دا څه نه کېږي باقی دې کې بخاری کې او روایت شته رې باب القسامه فی الجاهلیه اور پائے بان پرویزان اعتراض کی اور خلق جواب نے اور کڑی قصے شافی جواب نشتا پکے عمر بن میم وی رأیتو فی الجاہلیت قردتن قد زنتو ما پا جاہلیت کے شادوگان لیدلیو چھے زنے کڑیوا فرجموها نو خلق دا نور شادوگانو لگی دلو نو دیئے پکانو اشتلو فرجم توها ما هم نزو سرم ملگرشم شادوگانو سرا چی با گزار کو نما با هم گزار کو دا پا بخاری کی دی تفسیر قرطبی کی دی چی ابن ابو بکر ابن عربی کا ما خبر کردی دا اور دا دو روایتونو دا منگکانو دا دوبو تا خادمین استدلال کردی ولا حجت فی شیء من ذالکا دا دلیل ٹک نہ رے دا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی یو خبر دا دے تا حدث وی لکھی گی اس مطلب چی نبی علیہ السلام تلا وحی نو راغلے او غا دا خبر مخ کے کړي د خپل خیال باندې. او چې کله وحی رااله نو بیا بالکل خبره ښکاره شوله. او د شادوګانو په باره کې د دې زنا تفسیر قرطبی کې دا دي چې په بعض روایتو کې شته، خو په بعض روایتو کې دا دي چې صرف رجم پکې دی د زنا را خبره، دا په بعض روایتو کې د سر نه اړشته دینه. او دا ابن تیمیہ په خپل مجموع فتاوا کې شپږم جیل کې پدې باندې باس کړل دی. او دیم د ویر دیږي چې په صحیح بخاری کې دا روایت شته چې په جاهلیت کې د سړی دغه شادوګان لیدلی وو، ادا نور پر راجم شو، هغه بخاری په مناقب الانصار کې د دې واقع روایت کړل دی. نور پسې هغه دالی کړی دی، نور یې خواخواګه کړی دی ابن تیمیہ. ومثل ذلك قد شاهده الناس في زماننا فی غیر القرود حتی الطیور، زما په دمانه کې خلک داسې چې دا کاروایی په مارغانو کې هم لیدلې ده، چې ای کله دا خوا دې خوا کړی دي نو په کاڼو یې ویشت دي، خو لیکن هغه خو مکلف نه دي کنه مارغان یا شادوگان. بہرحال خو د دینا شادوگان الله رب العزت هغه جوړ کړل. فقلنا لهم ومن دیتا کونو شیتا سو قردتن خاصین، شادوگان ذلیلام خص او ویلکی گی سپکاوی تا شڑولو تا کوری کولو تا سپیچ کوری که دیتا ہوئی خساعتو الکلب ما سپی کوری کهو اخصو فی ها ولا تکلمون، دا چی وطوی کونو قردتن خاسئین، دا کنایه دا سرعت التکوین نچی دا کار دی ضروشی نفس امر پکه نو. دا واقعی چی ذکر کرده یو خو د دین دا معلوم شولا چې قرآن کریم صحیح کتاب دی، ځکه دا زړه کیسه وا نبی علیہ السلام سبق نو ویلې او بالکل 20 په 20 دا واقعه صحیح بیانی. دریم دې مقصد له دا واقعه ذکر کی چې اے موجوده مشرکان او يهودانو، تاسو د الله د مهلت نه په دوکا کې مغور دیږئ، اغي باندې چې کوم عذاب راغله او تاسو باندې څنګه چې عذاب راشي. یا ایو الذین اوتل کتاب امنو بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت فجعلنا نكالا لما بين يديها. دي خلاف کرو زکه صحیح حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې سکارونه بندي یهودیان دتلو نه ایت وی سکارونه بندي، غلا بن کوي، الله سره شریکان نه جوړوي، زناگان بن کوي، پنا حق کتن بن کوي، دا کار بنکوی دا کار بنکوی نه اخر کې راځي. وعلیکم خاصتن یهودیان تاسو ته وایم چې تاسو لپاره غوري خصوصا اعتداف السبت وا نه دال دې لپاره ناجایز وته ویلو چې د خالی دوره د احترام بکوي او دا احترام دی اونک. فجعلناها پسو ګردولا مونږه دغه واقعا یا دغه عقوبته هادمیر واقعیتا یا عقوبتا راجعو نکالنا عبرتو نکال اگه عبرت تاوی اگه صدا تاوی چه بل منشی اگه وی زداسه نکو ما لما بین یده ها و ما خلف هم دا پار دا نزده خلکو دا لر خلکو دا موجود خلکو دا راتلون کو خلکو و موعدتا للمتقیم او نصیتو دا پار دا متقیانو. ها زمیر واقع تراجه کا، ها زمیر المسختو دا مسخ کل تراجه کا، ها زمیر العقوبتو دا صدا تراجه کا. لما بین یده او ما خلفها معنا مونږ وکړل، یو معنا دارا لما بین یده لما قبلها وما معها، وس کم خلق دی مخ کی خلق او بل وما خلفها راتون کی خلق سونه چدی، داغیر پاره دا یو عبرت چې سوګ داسې کار کی نه داغیر پاره به سزا اغم دای. تفسیر قرطبی کې دی لما بین یده المسخه نو گویا غدا دی المسخه تراجی کی دا ها زمیرو و موعدتن وعزو دا خیر خبر کول چه زده نرم کی دیتا وعز ویلی کی گی دا خود ارچا دا پار وعز دی چه یرکسو دا اللہ احکاماتو که آخوا دی خواکی اسی نچه مسخ شی خو فیدت متقیان واغستنی و موعدتن للمتقین او نسیت تیل پار دا متقیانو. درم واقعام یا درم مرضو اگر ذکر کی دا تعمق او دا حیلہ بازے نقشہ دا حیلہ بازے نا دا اللہ پا حکم کے تاخیر راوستل زرح حکم نمانل ویس قال موسیٰ لقومی ہی سرام وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ كَلَّا تُوِي مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قُلْ قَوْمَ تَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً چَلَّا حُکم کی تاسو ته چې أن تَذْبَحُوا بَقَرَةً لَعَلَّكَ يَغْوَى اکثر مفسرین ته نغواخ دي او بعضی لکه کشف الرحمن تفسیر دی بیان القرآن اغا تینا غوائی اخلی چه دا غوائی ہو اسو کوئی چه دا غواوا ان اللہ یامرکم یقینن اللہ حکم کی تاسطان تذبہو بقرا دا چه لالک یو غوام اس دا دی واقع ربط خود منگا پا دی تقریر سر دیر آسان شو چه دا خود دری خبری جی دو ذکر شو دری مذکر کی گی نور مفسرین دی دے که دیر زیاد تکلف کی او ربط داسی جوڑی چه مخ که ارن اللہ جہرتن او لن نصبر علا طعام واحدین دار دید زد و تعنت خبری وی نپائی که دید تعنت نا د زد نا کار غستو و نپا بقرک ام واغستو یہ پا دی طریقے سر ذکر کیو ان اللہ یا امرکم امر دا پا دوک اسم رازی یو اغا امر دے چی شرعی دے دینی دے دینی امر ورتوی شرعی امر او دویم اغا امر چی تکوینی الا له الخلق والامر امر تشریعی امر تکوینی امر تشریعی چی شرع بیانی دین بیانی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ دا امر دینی دے دا امر تشریعی دے دویم امر تکوینی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اتا امر اللہ فلا تستعجلوا اذا اردنا ان نولک قرية امرنا مترفیها دا سے ارادہ ہم یو شرعی دا یو تکوینی دا نو دا دیتا حکم چې شوی دی دا الله را طرف نه دغه ته شرع وی دی کیږي او دغه ته دین وی دی کیږي دا کیسه چې دا د دې مقصد قصه نه ده مقصد خدای لري چې تعمق پرې ده لم لیټ مکوا تاخیر مکوا د شرع په حکم کې د جمهور مفسرین دا رائے ده اکثریت راځوي چې لکه تفسیر مظهری کوم دی چې په دې قصه کې تقدیم او تاخیر ده زکه چې مقصد وی قصه نه ده صرف دا مقصد دی چې دا بنی اسرائیل ډیر ناشکره خلق وو د دې کار دا چې کنستل یې هغه سیس کول چې کنستل ول نو پکار دا الله د حکم مسخره دې عدد نو مونږ ته وی چې ګوره دا الله حکم رو رسی نه فور نه مانه و اس قتلتم نفسا فدارتم فيها اغرستو چې راځي دا رکو چې ختم شي دا کار وی مخکې شوه دی او ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره دا ورپسې شوی دی دا وی جمهور اکثر وی چې دا یو سړی و او دا غنمو عامل او ډېر لوی سرمایه دار و مظهری کې چې کم دي د ده د ترز وی و هغه انتهایي فقیر و او د دې مالدار سړي د دې عامل د ده بغیر د ترز زوی نه بل څوک وارس نو ندی وجل دی په بل چا باندې داوا کړی دا پکې مشته دین اوس یو خبره راخلو فلکه دا مفسرین لیکلی بیا ابن جریر په صحیح سند سره دا عبد الله ابن عباس نه موقوفن دا روایت نقل کړی دی چې دا په بنی اسرائیل کې یو نیک سړی و نو دا هغه یو بچی پاتې شو چې د عمر په اعتبار سره ډېر لګو یعنی الکو لاړ ورکوټو او هغه کړ دا وا یو بچه و نو چا کلوی مر که دو نو دا مر نمخ که دا بچه پا زنگل که خوش پری خود دو او اللہ تیوالا که چه یا اللہ دا لک دیر ورکوٹه ری او دامی پا زنگل که خوش پری خود دو امانت تی چه کلمی الک زوان شدی چه بیواخ دی او یا الک دیر جات خو دا مور تابدارو دا خو دویم خبرشو تفسیر قرطبی که بیاد آدی چې دا وجل شوی دی نه دا په دی وجه شوی دی چې د تره د زوی او خیستا لور وه نه ده دا وی چې یاره کاکا وجنم پیسې با ام پاتشی جنے برا تو ام پاتشی نم پا بلکلی کے دا لاش بیا وردولے دے آیا دا چی میراث طلب کو وس دا ٹول خبری چی دی بیا پاک سوک ہوئی چیر دیر گران خرط شوی دا او دا بچے دا مرتاب دارو او غیچ کم دینو سپینو سر تلیل دا او سرو سر تلیل دا دا دے ٹول خبرو پا بارکے حافظ ابن کثیر دے دے کے او خبر کڑی دا وَالظَّاهِرُ اِنَّا مَأْخُوذَةٌ مِّن كُتُبِ بَنِي إِسْرَائِيلَ دا ٹول خبرے دا بنی اسرائیلو دا کتابونو ناغذ ترشوی دی نمونگ بس حکوپا دیکے وَيَا مِمَّا يَجُوزُ نَقْلُهَا وَلَاكِنْ لَا نُصَدِّقُ وَلَا نُكَذِّبُ ٹھیک دا کسو کے تفسیر کے نقل کی واسی تقریر کی وین وی دے خدا دلیل نہ رے دلیل نشی جوڑے دے مونگ بدا وایو چن اشتیادی او نہ دروغ دی او بیا اور پسی ہوئی کثرت السمن چې د دې قیمت ډیر زیات په برابر باندې تلو دا صرف او صرف د بنی اسرائیلو په کتابونو کې دی بل ځای کې دا خبره نشته نو مونږ وایو صرف په دې خبرو باندې دا چې کم شان نزول نو بیان شو واقعات مختلف او حافظ ابن کثیر ولا درد عمر کو په دې دا بنا جوړول چې و اس قتلتم نفسا فداراتم فیها خبره مخکې شوی دا او دا اور پسین اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ واقعہ شولا او بیا ورسره داوم ابن کثیر لیکل دی چې د دې دواړو واقعو په منځ کې چې دوه واقعې سوګ جوړی نه سلويخ کال فاصله وا مونږ دا وایو چې مړی اول شو مفسرین داوی اکثریا مړی اول شوه دی سړی وجل دی سلويخ کال دا مړی پروتو دا څنګه مړو فرج کې خو کم زے کے دد دونوں حفاظت شویرا وقت خدا سامانو نم نو کنا نو سلویخ کال فاصلہ پا منس کے ددے جوڑول دا خو ثابت تی مفسرین لکلی دی چی چا دا واقعی جوڑی کلی دی دوا نو دا ذہن تا نرازی ہاں کا دا سے ہوئے چی قضیہ اتفاقی ہوا دے دے کے چا دا اللہ دا حکم تعمیلو کا دا غوی علا لکڑا دیو سڑے پلار تیرے دن و تیتا دا خدل تا غوی علا لکڑی دا او په وخت وخت ہے لیکن هغه دغه خو په سړک کې سړې پروت چا وجل دي نکبیا دا اتفاقی شي نه ټیک دا چې ورته ویلو فقل نضربوه ببعضها رسرا روان چې د دې غواس عیسا یا لکه یاجبای کوم بیا بل اختلاف دوبو ایوسو دا را واخلا او د مړی سره اولګوا د دې د ټچ کولو سره سره به سړې ژوند دي شي کذالک یحیی اللہ الموتا زمون استادان دا تحقیق نہ منی او بنیاد ادارے چ دا خبر چ کمیری سنگ چ حافظ ابن کثیر وی دے پار دلیل نشتا ہاں دو نہ دے دا سے ہوا یو چ لا نصدق ولا نکذب نو دا خبر صحیح دا اس کاروائی سے شوی دا یہودیان چو د دی پزړونو کې د غوا او د سخی محبت وردن نشوي دي تفسیر مدارک کې هم دل تدی چې دی ته وی چې دا غوا لاله کې دی د دې لپاره وی چې دا خپل معبود ورته سپک خارش چې چاره راوالی او غوا هغه چې کم دی نه ذبح کی د دې وجه نه غوره دار چې غواره هغه ذبح کی نو دی ته پته ولګي چې مونږ کم شی لال کنه د مونږ لپاره خو الہ نشي جوړې دي زکه خود دی پزړه کې دغه خبره وا نو اخوا دی خوا یې کولو انګړه دنګړې کولو یره د رنگې څنګه دی عمرې څنګه دی دا خبره چې کول نه لاس نه ورته او مقصد پکې داو دا د موږ استادانو نه بیا رستو چې راځي اغا وایس قتلتم نفسا فداراتم فیها والله مخرجون دا ځان له واقعا چې سړې مرشه وو نو ته وی فقل نذربو هو ببعضها دا یو سړی چې دی دا کاکا چې کوم مړلې د ده دا لاس مثلا راواخلې د چینی سره یو ځای کې د مخ سره یو ځای کې بل سه اندام سره یو ځای کې دی یو ځای کولو سره سره به هغه پاس فقل نضربوه ببعضها رسرا روان دا دواړه ضمیرونه نفس ته راجی دي ځکه نفس تر مذکر او د مؤنث دواړه ضمیرونه راجی کیدی شي دا کافی شارحین هم لیکلي دي دا تحریف نه دی چا پکې یو کتاب کړی جواهر القرآن باندې رد دے پائے کې دا واقعہ ذکر کړی چې دا تحریف ته زموږ دا خبره صحیح دي تحریف ذکر نہ دے چھ نفس تا دا مذکر و دا مؤنث دوار دا میرون راجی کی دیشی دار کافی شارحینو دا مبنی اسے دا عبارت پا تشریح کرے ابتدا کے دا خبر لکلے دا دوما خبر دارا چھ زمیر خو خلق قریب تا راجی کی کنا فقل نضربوہو ببعضها نو ہا خو غواتا چھ راجی کیا خو بخ کی رکو کرے دا اس بیادی دوما رکو کے برازی او زمیر کی غور خبر دار چی دار قریب تراجی کرشی نہ قریب خبر پکے دارا بیاو ما کسوک دا خبر کی چی یار دا کم تفسیر لکلی دی نہ تو زمون تفسیرونو زمون استادانو لکلی اغیبانے جدی اعتماد نہیں وی دا کم تفسیر لکلی دی نہ تفسیر خوشتا دا ابوالکلام آزاد چی کم تفسیر دے داغد سنیع نے اشارتن معلومی گی ترجمان القرآن صفحہ 277 عبارت ادارے ہم نے حکم دیا اس شخص پر جو فی الحقیقت قاتل تھا دا چکم قاتل و منگ دت حکم ورکو مقچے مقتراشا میدان تتراشا چاچے دا مڑے کڑو کنا نہ قزان پٹ پٹ کو نہ دت دا حکم میرو دفاراشا مقتول کے بعض اجزائے جسم سے ضرب لگاؤ دا مقتول دا جسم دا بعض اجزاء چدی اریو چدی پدے باندے گزارو کا جب ایسا کیا گیا تو حقیقت کھل گئی اور قاتل کی شخصیت معلوم ہو گئی حقیقت کو روشو اور قاتل پتہ لگے رہا او ما خو خپل لدل نری خدا سے ہوئی کہ فتح العزیز کے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اغام دا مانا غور کڑے دا ذکر کڑے دا مونگ دا دے مخکنے مانے رد نکو چی دا بالکل غلط را دامشتا پکے خلے کہ دا توجی چی ذکر کو ندے ترے سوک تحریف نوئی ذکر دا دا مخ کی روستو سرا دے رکھ لگی او کما مسئلہ چی دا چی دا غوا اغام معبودیت دا دی زردتا وردن نشے وغوزی وہ سمو دا انوان چی دی ندی دا غوا عبادت کی او دا محاورہ ڈیر مشہور دا چھ کلا یوتن ذکر کی یہ مقدس گائے نہیں ہے جیسا مقدس غوا نہ دا او دے پاکستان کے اولوے سڑے رے سو شریف شریف نمی راضی اخر کے اگے اوزل لے صدر سے افسرم خلو والے وا اغبان دے دا پابندی رے چھتے ہندوستان تا لڑش چھتے ہندوستان تا لے گلے ہو نالتے انوانو نہ سنت راج مشو نہ غی داول دتا چ غوا زمونگا مقدس مور دا نہ دوتا پا جواب کی ہوئے چ غوا استاس مقدس پلار دے نہیں خپشو نورتے ولی خپکے گئے چ غوا تا مور وائے نہ گوئی تو ولا پلار ولے نہ وائے دمی خیار خو سنڈئی کنا نہ غوا خدا کا یار دینو نو وچ تا د انوانو ڈیر لے توہین کڑے دے دا نو پکار رواداری پکار وا دیتا رواداری بھی اگر تو وہ آیا کہنا چی تا دا سر ولی دا خبر کولا چی دا غوا پا دائل لیل تا بیانولا نو وسم دا دی انوانو پدرونو کے دا غوا دغ دا الوحیت جذبہ پرترا پخواب پا یہودیانو کے داوا او دا دا انوانو اگر خبر دا چی دا غوی پا بارکی ہم دا دائی پا کتابونو دا انوانو پا کتابونو کے لکلی دی چی دا طول دنیا دا غوی پا خکر پرترا او چې کله وایي ستړي شي په خار اسکول کتابونو کې مو چې دا جہالت خبر اشته پکې نه چې بل غاړه تکی بلخ کرتا کیه نزل زل راز ای بالا کوټ غاړه ته چې کم وایو وړې ستړي شه ونه نو ګویا دا د انوان وغا کی دره جی د غوی ډیر زیات خیال ساتي د غوا ډیر خیال ساتي د سخی ډیر زیات خیال ساتي وی سب پیسو تسخی سخی کې نو ګویا د سخی د غوا دا عبادتونو دا جذبیت نه لرکولے او دا تفسیر مدارک کیوں دی چی خپل معبود ور تسپک کارشی چاڑا راوالی نو واقع پاک صرف داوا زکا دیا خوا دے خوا کرو او مونگ دے توجیلا زکا ترجیح ورکو چی منز کے سلویخ کالا فاصلہ اغب زین تا چکم دینو نرازی خود دا تے معلوم اشولا چی دا غوار پارا زب حرف زبحوها دا اوخ دا پارا نحر دے او دا غوا دا گڑی بیزی دا پارا او فدیناو بیزبح نازیم دا دی دا پارا زبحر او دات معلوم شوا چی واقعی یا غوا یا غوئی لگ اختلاف شتا خو غور دا چی غوا دا زبح شوی دا نراش او شیگانو لا العیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشدو اغیسو آئی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا مجموع فتاوہ کے شیخ الاسلام وم جل کے صفحہ 192 بانے لکلی دی چی شیدا سے مانا کی چی تاسو ان اللہ یامرکم تا تا پیغمبر حکم در کوما چی عائشہ لا لکا تا بی بی عائشہ ندا تیسرے خو بالکل نلگ دی شیعہ نوی اللہ تا تا دا حکم در کی ان تذبحوا بقرا دا بکرے نا مطلب عائشہ را زکوی دا لا فاردن ولا بکرون دا نڈیر زڑا دا نڈیر وڑا دا سی زوان دا دا لالکا دیتوی تحریف دیتوی کفر تو پا دیتا میں چھ اسلام بدل راولی او بے لکری دی فقاتلو امت الکفر دا کفر امامان ہو اجنے دا تلحا و زبیر یادی تلحا رضی اللہ تعالیٰ نو دا کفر امامو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو دا کفر امامو اب بے لکری دی مرجل بحرینی یلتقیانی دا دے دو دریابنو نا مراد علی و فاطمہ علی و فاطمہ نبیا اور پسی ہوئی چھے یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان دادوارا چھے یو دے شون دا دین اسن حسین پیدا شو یو پک لؤلؤ بل پک مرجان دا تحریف تے دا کفر دے کدا سے اخلی نپائے کہ خوصر داری بینہما برزخ اللہ ابغیان نسنگ یو دے شو دادوارا بمند کہ برزخ دے ندلتے مانا کڑے دا انتظ بہو بقرا اللہ یعظو باللہ نقل کفر کفر نباشدو چھے مانے داش والا چھے تاسو عائشہ علا لکے موسیٰ علیہ السلام چھے دا خبر اکڑا چھے غوال علا لکے ندیوی اتت تک دونا خضوا تمہوں پورے ٹوکے کے خضوان نفس حضع مبالغتن ذکر کر تفسیر جمل یر دا چھے دیوے کنا پیغمبر تا چی تخو مو پور ٹوکی کہنا دا خو کفر معلومی گی دا سنگا مسلمانانو موسیٰ علیہ السلام منو نمو فسرینو عذر پیش کی تفسیر قرطبی چیر دا طبیعت نسخ خلقو نزک دا خبر اکڑلا او اللہ مالو سیم لکلی دی وہ مومنان خو طبیعت کی سختی وا تفسیر قرطبی کیوں دی او روح المانی کیوں دی یا دی اسی زان پوکو انکار و اینات پا کیوینو اتت تخیدونا حضوانو موسیٰ علیہ السلام وطوی اعوذ باللہ نکون من الجاہلین ز پناہ غارم چی زرد جاہلانو نشما د جہل پا بارکی امام راغب ہو یو قول کڑے دے روح المانی اگر راغست دے عدم العلم توی جہل یو مانا دارا دی نور الانوار کے چراجی کا جہل شافعی ہے نو تعبیر خو صحیح ندے حالتا شکیوں پا دے بانے رد کڑے دے خو تعبیر کی دیشی کنا سو امام شافی تو ٹول خبر علم نو ہر خبر علم نہیں امام بونی پتہ نہیں امام شافی تو نہ عدم العلم دا سر جہل دا مانا اللہ مالوسی دے دے کہ اعتقاد الشیء بخلاف ما هو علیہ نفس الامر کے اوشی راغین خلاف عقیدہ ساتل کار چ سنگ کول پکاری دینا خلاف یو کار کول برابر خبر دا کہ اعتقاد صحیح وی یعنی دلتا دا مانا دا یو مزاحی داغی اجازت شتا وشت ٹوکے کلا کلا کول چی ڈبل توہین پکنی نبی کڑی دی زڑ چ لگا دات چی گپ شپ کلا کلا پک سڑی ہو لگی صحابہ کرام خپلو کیم کڑی دی علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن جوزی پہ مستقل کتاب دے لطائف الازکیہ دے دا قط پہ اعتبار سر لگا چیتو یو طرف تا تے ابو بکرو او بل طرف تا تے عمرو رضوان اللہ تعالی علیہما نو اویلی شو چھے علی فینا کنون فی لنا علی پا من کے داست دے لکا لنا چولی کے امنس کے نون ری ساری لام اگا دی کنا بیا نون ورکوٹ دینا بیا علی پا اگا دی نا دا دو اگ دو پا امنس کے علی ری سار دے نالی سے بتا سوی لولا کنتو بینکو مالا کنتو مالا کزوم پمیانس کے نو من بیا بلا شی ہوئے تے کنن چکٹ کے دلانان نہ لاتے نہ جوڑی گی بیا بنا وے دی توی مزاح صحابہ خپل کم مزاح کڑے دے او نبی علیہ السلام بوڑے رالا پدما دما را روانہ وا نبی علیہ السلام تے دوارا لو غواڑ چ جنت تلڑشم نبی و تو فرمائے تا تو ولی پتہ نہیں تے جنت تو بوڑے گانے نزی ناغه جوړ ډیره زیاته خبره وانه شو نه به ورته ویلو چې جنت ته بزی خو بوډه بنه ان انشانهن انشان فجعلناهن ابکارا زوانه بزی په دې حال کې بنه زی نبی ته وی یو صحابي مالا اخرا کا پکار مې دی پیغمبر علیہ السلام ورتوی چې او خو نشته د اوخ بچی به در کما نغه ته د اوخ په بچی سو کوما وکار سو نه غټه خو برچا بچی خوې دې ته وی مزاح دل لګي داشتا خو لیکن ټوکی چا پورې مکوا ټوکی ځان لدی او مزاح ځان لې بیا دې د دې نه رسو تف دا خبره چې کم دینو ګران کړه د قال العلماء ربک یبین لنا ما هيا تفسیر قرطبی کې دی او روح المانی کوم دی چې پزان خپل سخت کړنه الله په سخت کړه چې وته وی چې غوا حلال کین او حلال کړي به وکنه نو دی بیا ته پوزنه جوړ کړ ما هيا حال سره صفته سره دا ما هيا ما هوا د صفت د سوال لپاره عمر راځي هر ځای کې د ذات د سوال لپاره ناراضي لکه منطقيان چوي او دا مفسرین هم لیکلي دي او دا د معانی علما هم لیکلي دي سکاکیم ویلي دي چې کله کله دا ما په دې سره د وصف په باره کې تپوس کې دي شي نو د وصف تپوس یو کو جواب کې وته وي چې لا فارض ولا بکر فارض علامه الوسوی هغه غواته ویل کیږي یا هغه ماده ته ویل کیږي چې عمر زیات شي بیا بچی نشي راوړي او زکه ته فارض وي چې د فرض معنا د قطع پرې کول ا دې عمر خوړلې یا کومر نی خوړلې لازوان ده نو لانها تقطع الارض داز مکه کټ کوي زبکا پرې کوي یعنی یو کوي او بکر لا فارض ولا بکر دا په حیوان کې هغه ته ویل کیږي هغه ماده ته ویل کیږي چې مذکر و سرا یو دیوالی نیکړي بکارت د دینه دی باکورم د دینه دا اول میوه ته ویل کیږي عوانم بیر ذلک یعنی هي عوانن عوانن معنا درمیانا چنه ډیره زړه دا ون ډیره وړه را ذلک را د دوړ عمرونو په میانس کې نه ان الله یامرکم نو به وته وی ففعلوا ما تؤمرون ندی بیا تاسو شروع کو درنګ مبارک مالونها ورته ویلو چې درنګ جواب دار بقرۃ صفراء زیړه جمهور وی چې تکه زیړه او ټوله زیړه ده د حسن او د ابن جبیر قول دار چې ټوله نه زیړه صرف کرے او سوی یعنی بر او کتا دې کله زړواله د خپل قول صحیح دی چې ټوله زیړه ده فاقعون د صفراء لپاره صفت برادي اصفر فاقعون تکه زیړه چی زیړه رنگ په بارکه دی دے کہ تفسیر قرطبی کے اور لباب کی دی چھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بترغیب ورکو چھ زیڑ رنگ کلے رنگ دے او کہ دے چا سپلے کیڑے زیڑ رنگ بانے مشتمدین غم بے کمی تفسیر قرطبی کے شتا دا خبر علی سے منسوب کرے دا چھ زیڑ پیزار استعمال ہوئے دے کہ خیر دے خو تبرانی کیوں دی دار عبداللہ ابن عباس نا موقوفن روایت تے لیکن طریقے ٹھیک نہ رہا کذبن موضوع دا دروغ دی دا دی شیگانو کری دی دی علی صاحب تا چی سونا خبری منصوب دی اکثر یہ شیگانو کری دی دا پینزم پورت باندخل تاوی چی سر موینزا